کا تعارف کریں گے. سبق وائے پکے نمبر تو آپ بدل کرو. آشکر ماشاء اللہ چلی بنار والا نمبر ہو قاضی صاحب تو بدلے پڑو جی. یہ احمد خان سے پاس جا کے بدلور واڑی نہیں آپ نہ بدلو اسے پیسوں بند واقعی بٹو لے دوں کو بند کیا آپ نے. اچھا وہ تو یو پی ایس بی کی شروع ہو گئی اتنا بہت برداشت نہیں کرتی. محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم شیر علی شاہ صاحب کی کتاب پشتمہ ترجمہ شدہ آئی ہے اس کو آج پڑھ رہا تھا. چوتھی جماعت میں نے پشتو پڑھنا لکھنا سیکھا تھا بزی تعالیٰ میں تقریباً پڑھ لیتا ہوں پشتو کی کتابیں وہ پڑھ لی میں نے. اس کو انشاءاللہ اردو میں ترجمہ کریں گے جی. پشتو سے اردو کرنا تو آسان ہو گیا اردو میں. کیوں ان کی کتاب بہت کام کی ہے اردو میں ترجمہ موقع شائع نہیں ہوئی عربی میں ہے بنیادی طور پر عربی میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ایک خاص بات سے متاثر ہو کر میں نے لکھی ہے. کہتے میں گیا سن 1386 میں فلسطین گیا. 1386 ہو گئے آج سے 29 میں جمع کریں 45 سال پہلے. 45 سال پہلے تو فلسطین آزاد تھا نا. کب یوزی نے قبضہ مکمل کیا؟ ریاست کی صدر میں بنی ہے نا, صدر میں بنی ہے, اور اس وقت بھی اس قدر کے بعد بھی کچھ عرصہ بیت المقدس تو ان کے قبضے میں نہیں تھا. اب جو مکمل قبضے میں ہے کہ نہیں, اب مکمل ان کا اختیار ہے, تو نماز ہوتی ہے اس میں بھی, نماز ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ میں فلسطین میں, فلسطین کے وہ میں بیت المقدس میں پھر رہا تھا, تو مجھے ایک لڑکے نے نومر نے کہا, او سکھ, او سکھ. کہتے ہیں میں نے توجہ نہیں دی, پھر سے کہا او سکھ, پھر کہتے ہیں میں نے توجہ نہیں دی, پھر سے کہا او سکھ. کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ مسافر آدمی کو نواقف جگہ پر ایسی باتیں مولجنا نہیں چاہیے, پتہ نہیں کیسے حالات ہو, کیسے نہ ہو, مسافر آدمی کو تو اپنے آپ کو مسافر کو اللہ نے معذور کیا ہوا ہے اس لحاظ سے کہ نماز اس کیا دیکھی ہے, تو بیچارہ علم بھی ہوتا ہے, ناواقف ہوتا ہے کہ یہ باتوں کو نہیں نبھا سکتا ہے. نبھانے کو پچھتی میں کیا کہتے ہیں, کیونکہ میں اردو میں بولتا رہتا ہوں, آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, سر تو نہیں سو رہے کیا بات, مسافر آدمی ڈیرے خبر ہے سر تو نہیں سو رہے, نبھا نہیں سکتا وہ. کہ میرا خیال تھا کہ خاموش ہو کر جاؤں, لیکن پھر مجھے غیرت ایمانی نے میرے جوش مارا, اور میرا خیال یہ ہوا یہ آدمی تو سنت رسول پر اعتراض کر رہا ہے, اعتراض بھی کفر کی حد تک کر رہا ہوں, لہٰذا اس سے اب خاموشنا ضروری نہیں ہے, اس سے بات کرنی ضروری ہے. کہتے میں مڑا تو ماشاء اللہ عربی کے تو بہت ماہر ہیں, کہتے مڑا میں نے اس سے بات کی اور ان کو سمجھایا, اتنے مور لوگ جمع ہو گئے, بڑی عمر کے لوگ جو تھے اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ اس نے بہت غلطی کی ہے. تو کہتے ہیں پھر جو ہے تو آخر اس کو جب غلطی کا احساس ہوا تو اس نے معافی مانگی, اپنی دکان سے اتر کرایا, مجھ سے بغل گیر ہوا, میری پیشانی کو اس نے چوما. تو کہتے ہیں پھر میرا دل چاہا کہ جب آخر مسلمان تھا, کفار کے پرپگنڈے میں آیا ہوا ہے, کفار کے اثر میں آیا ہوا ہے, یہ افغال تھا. کہتے ہیں پھر اس میں ہوا کہ پھر کہتے ہیں میرا دل بڑا خوش ہو گیا اس سے, میں نے چاہا کہ سور باتیں کروں کہ اتنی اذان کی اذان ہو گئی کہ میں چلا گیا. بس جب میں بیت المقدس کی مسجد میں چلا گیا تو وہاں جا کر مجھے اور رونا آیا. یہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کے بعد دوسرے نمبر پر مسجد نبوی, اور تیسرے نمبر پر دنیا اسلام کی مقدس مسجد ہے, اور مسجد اقصا ہے. کہتے میں نے کل گنے, کل 53 آدمی نماز پر کھڑے, اور 53 میں سے بھی اکثریت جن کو سمجھیں کہ کوئی اکثریت جنہوں نے کہا تو گویا 30-40 کے قریب ہوگی, 30-40 بھی باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے جو کہ مسجد اقصی کی زیارت کو آئے ہوئے تھے, گویا مقامی 10-12 آدمی تھے, وہ ایک بوڑھے. ایسے مسلمانوں کے ہاتھ نہیں گیا. اس مسئلے کے بارے میں کہا کہ اللہ بارک نہ ہو لو لمری ہو, سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, قدس کا قرآن پاک کی آیت میں الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا, کہ تاکہ وہ ذات جو لے گیا رات کے کسی نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت اللہ شریف کے مسجد اقصا کے پاس. اور میانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پھوپھی کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے, وہ میانی کے گھر جو ہے خاص چونوں, اس کے خاص چون بنا کر اتنا آتا جو ہے تو وہ ترکوں نے محفوظ کیا ہوا ہے. اور عمران صاحب نے ہمیں بتایا, آپ کو معلوم ہے وہ جگہ اختیار صاحب, یہ جگہ جو بیت اللہ شریف کے اندر مسجد الحرام کے اندر آئی ہوئی ہے, کہ یہ میانی کا گھر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہاں سے جگایا جب رضی اللہ اسلام نے, اور جس جگہ پرانا ایک تو ادھر ادارہ رکامت ہوتی ہے نا سامنے کی طرف, اس کے بالمقابل پرانے زمانے میں اس طرف ہوتی تھی پرانا موازنہ اذان کی جگہ جو اوپر بنی ہوئی سیڑھیاں پر چڑھ گئی, اس جگہ پر براق کھڑا تھا. تو یہاں آ کر اس کو بٹھایا تھا, لے گئے تھے مسجد اقصا, مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف لے گئے. مسجد اقصا کون سی؟ اللہ بھی بارک نہ ہو لو, وہ جس کے ارد گرد کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے, اتنی وہ تو برک جگہ. جیسے مجھے اور رونا آیا, میں پھر نماز پڑھ کے جب میں بازار کی طرف نکلا تو میں نے دیکھا ہندوستان کے دو علماء ہیں, لیکن انہوں نے کپڑے ایسے لپیٹے ہوئے اور پشتوں کے ترجمے میں لکھے بزے والے جی. بزے والے کس کو کہتے ہیں جی؟ چھپا لیتا ہے نقاب کیے ہوئے ہیں جی. بزے والے جی مسئلہ ملا کے مارا دار سے چل رہا ہے بزے تا سے والے والے جی. چہرے کو نقاب میں چھپایا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا ذکر والے جی داخل منہ پورے منگیرو پورے خان میں ہمارے گاڑی کا مذاق اڑا رہے تو اندازہ ہو کہ مجھے سچ تو کہہ رہے تھے مجھے سچ کہتے ہوں گے عرب. تو کہتے اس پر کہ میں نے اسے کہا کہ اس طرح تو منہ چھپا کے پھرنا تو ٹھیک نہیں ہے, آپ ان سے بات کریں ان کو سمجھائیں. تو میں کہا ان کو کیا سمجھائیں, ان کے امام جائیں گاڑی مڑے کھڑے ہیں نماز کے لیے ہم ان کو کیا سمجھائیں؟ نہیں میں نے کہا کہ ان کے میں نے تین علماء کے فرنے نام لکھے ہیں کہ میں نے ان کے تین علماء کو دیکھا جو بڑے درجے کے اہل علم ہیں اور بڑے درجے کے مشائخ ہیں اللہ والے ہیں, وہ بالکل باشرہ ہیں اور وہ خود بھی بڑے پریشان ہیں غمگین ان کے بارے میں. لیکن میں یہود نصارہ نے اتنا اثر کیا عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اتنا اثر ان میں کیا ہوا ہے کہ ان کو دین سے اور دین کی معلومات سے اور ان کو محروم کیا ہوا ہے. محروم کیا ہوا لیکن مسلمان تو نہیں, مسلمان ہے کافر تو نہیں ہے نا, آپ سمجھائیں تو سمجھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے جگہ پر آ سکتا ہے سبحان اللہ. تو میرے بھائی اب میں نے جو آپ آج بات عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ پہلے مسلمان ختم ہوا اور پھر اسلام ختم ہوا, ایسا کبھی نہیں ہوا. پہلے مسلمانوں میں سے اسلام ختم ہوا ہے پھر یہ مسلمان ختم ہوا ہے. یہ خیبر اسپتال ہے نا, اس سے پہلے مسجد نہیں تھی باقاعدہ بڑی مسجد ہے, ایک اصل تھا اس کا. اس میں کمرے کو مسجد بنا کر اس میں جماعت کی نماز شروع کروائی. کچھ دنوں کے بعد ساتھیوں نے شکایت کی کہ یہاں کی پروفیسر منہاس عورت ہے کو اسپتال کی ایم ایس ہے, اس نے مسجد ختم کر مسجد ختم کر دی. میں نے ان سے کہا کہ معلومات کرو کہ مسجد پہلے ختم ہوئی ہے کہ جماعت کی نماز پہلے ختم ہوئی ہے. اگر جماعت کی نماز میں ختم تھی اور پھر اس نے مسجد میں کمرہ بنایا ہے تو یہ کوتاہی اس کی نہیں ہے, کوتاہی آپ کی ہے. اور اگر جماعت کی نماز ہو رہی تھی اور اسے مسجد کو ختم کیا تو پھر میں اس کا سٹینڈرڈ کر کچھ نہ کچھ کرتا ہوں. اس پر سر نے کہا جی بس وہ اللہ معاف کرے جماعت کی نماز ہم سے ختم ہو گئی. صاحب نہیں بتائی مسجد ختم نہیں ہوتی جب تک اس میں جماعت کی نماز ختم نہیں ہوتی, جماعت کی نماز ختم ہوتی پھر مسجد ختم ہوتی. سندھ میں ایک نہر بنی ہے اس کے درمیان میں ایک مسجد آ رہی تھی, تاج وہ روٹی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد تھی وہ درمیان میں آ رہی تھی اور انگریزوں کی حکومت نے کہا مسجد تھی ہماری نیب نکل رہی ہے مسجد کو اٹھائیں گے. مقامی لوگوں نے رد عمل کیا, مقامی علماء نے سب نے کیا کرتے کا میں کرنے ہی پرانے دن گئے تو اس کو ڈائنماز سے اڑایا جائے گا اور نہر کو راستہ بنایا جائے گا. تو جو بزرگ تھے وہاں وہ مسجد میں اس میں جا کر بیٹھ گئے, لوگ آئے نے کہا جی مسجد کو اب وہ ڈائنماز اڑا رہے ہیں آپ باہر نکل جائیں. ہم نے کہ آپ پڑھائیں ہم آپ کو کچھ نہیں تھے ہم اندر ہی چاہیں گے آپ پڑھائیں. بڑا سمجھان آئے گئے سمجھان نے کہا تو کہتے ہیں کہ آپ نکل جائیں مسجد کو اڑا رہے ہیں. کہا کہ ہم تو آپ کچھ نہیں آپ پڑھائیں ہم اندر ہی جائیں گے. اللہ نے خوف تاریخ کیا کہ فیصلہ بدل گیا. اب سنا ہم نے خود تو نہیں دیکھا, کہتے ہیں کہ وہ مسجد نہر جب وہاں تک آئی ہے تو اس کو دو چاخیں ہم نے کیا, آج کدھر سے گزارا ہے کدھر سے گزارا ہے مسجد درمیان میں اور دونوں طرفوں پر پل بنا کر نہر کو پل دیا ہے. تو ہم نے کہا اس پر مشرف سے انگریز بھی اچھا تھا اس نے مسجد کو نہیں اڑایا تھا, ہفتہ شرپاؤ سے انگریز بھی اچھا تھا مسجد کو نہیں اڑایا تھا تو جس وقت اس کو حکومت میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا لیکچر نے ہم نے بڑی فریاد کی اللہ کے حضور یہ اللہ قاصر کو سزا ملنا یہ کیسے اللہ نے ان کو آگاہی کر دی کہ اس کو شامل کریں گے تو بہت بدنامی ہے. پھر میں لکھ کر بھیجا ان کو ایک آدمی کو اس بات جو تمہیں اقتدار ملا ہے تو اس میں تو تم نے جامع افتہ کا تذکرہ کیا اس پر ملا ہے اور ڈماڈولا کا تذکرہ کیا اس پر ملا ہے تمہیں لکھ کر میں نے بھیجا مبارکباد کا جو خط ہے جو بھیجا کیا بات ضرورت کر رہے تھے جی آؤ درمیان میں نہر ادھر بھی راستہ بنائے ہوئے ہیں ادھر مسجد درمیان میں خیر یہ بات میں نے جمعے کی تقریر میں کہہ دی کہ مسجد وہاں سے ختم ہوئی اور میں نے ساتھ میں کہا ہے کہ یہ کیوں ختم ہوئی ہے تو مینہاد کا بھائی بیٹھا ہوا تھا اس کو گیس سیدھا اس نے بہن سے کہا پوری مسجد بنائی ہم بعد بڑے اصل بن گئے تو ہم نے کہا کہ یہ اصلوں کی نوعیت ایسی ہے ڈاکٹروں کی ڈیوٹی تھی اور آبادی کی نوعیت جیسی ہے کہ ہر ہفتے کو اپنی مسجد چاہیے کیونکہ مسجد کا تصور محلے کا ہے. اب دیکھیں مسجد نبی کے آگے جو کھلا میدان بن گیا اس میں پانچ مسجدیں ہیں اور یہ حضور صلی اللہ کے زمانے میں تھیں. مسجد علی ہے, مسجد عمر ہے, مسجد عثمان ہے, مسجد ابوبکر ہے غالباً. ہاں جی پانچ کون سی ہزار صاحب جی ہاں مسجد کا ماما ہے بالکل اس کو پانچ یاد ہے نا ابراہیم خواص کو یاد ہے پانچ مسجدیں اس اگلے ایسے میں ہیں. اس وقت جتنا یہ مسجد نبی جتنی ہو گئی ہے نا اس کے چاروں طرف کے سین مدینہ منورہ ہے اس سے چھوڑ رہا ہم نے سن 75 میں دیکھا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک گاڑی کے گزرنے کی دو گاڑیاں گزرنے کی سڑک تھی چاروں طرف جو پرانی تعمیر ہے ترکوں کی اور باقی آبادی تھی. سبحان اللہ جی کیا بات عرض کر رہے تھے جی کہہ رہے ہیں کہ ہر اصل میں مسجد بنائی تاکہ کم از کم کہ یہ بدکاری کر رہے ہیں تو بڑی کلکارا جی کو اصل ہیں کم از کم اذان اور جماعت کی نماز ہو تو اللہ کا عذاب چلتا ہے اور نہ عذاب آنے کے حالات ہو جاتے ہیں تو آپ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. مولویوں کی حکومت جو تھی نا اس کو خاتمہ نہیں کر سکے ان کی ترجیحات میں یہ بات نہیں تھی کہ اس کو درست کریں. تو خیر یہ تھی کہ پہلے اسلام کا خاتمہ ہوتا ہے پھر مسلمان ختم ہو جائے کبھی بھی نہیں ہوا کہ پہلے مسلمان ختم ہو جائے پھر اسلام کیونکہ اسلام کبھی خطرے میں نہیں ہوتا. اسلام اللہ کی صفت ہے جیسے اللہ قادر مطلق ہے ہر چیز پر حاوی ہے غالب ہے اس طرح کی صفت کو بھی کسی سے خطرہ نہیں ہے تو اسلام کو کبھی خطرہ نہیں ہوتا مسلمان کو خطرہ ہوتا ہے. جن دنوں پہلا سوشلزم کا ایک جلغار آیا تھا نا تو ان دنوں جو مستانی والے کہا کرتے پاکستان میں اسلام خطرے میں ہے تم کہا کرتے پاکستان میں اسلام خطرے میں نہیں ہے مسلمان خطرے میں تم خطرے میں اسلام خطرے میں اسلام سے ایک اصول ہے اصول پکڑ ٹھکا ہر وقت ثابت ہوتا ہے اس کو کسی کا خطرہ نہیں اس کو ماننے والے کے صحیح نہ مانے صحیح عمل نہ کرے تو یہ پھر خطرے میں اس کو صحیح نہ مانے صحیح عمل نہ کر رہے ہوں تو یہ خطرے میں کفار کے ہاتھوں پٹتے ہیں مسلمان جو کفار کے ہاتھوں پٹتا ہے تو اپنے اعمال کی خرابی کی وجہ سے پٹتا ہے. آج میں اپنے بیٹے کے نوکر سے کب پٹائی کراتا ہے کب پٹائی کراتا ہے آج میں اپنے بیٹے کی نوکر سے کب پٹائی کراتا ہے اور کوئی بتایا جی اور جی جی یعنی خطا کوئی بولے گی محبت کو ایسے کہتے ہیں اور بھی اتنا جو ہے تو اتنا غیر معیاری حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ آخر بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے, دل جلا لیتا ہے باپ. تو لگے تھے نوکر کے آتنک کی پٹائی کرانے کے لیے. تو ایک دلیل کافر جس کے نزدیک اللہ کی جس کی اللہ کے نزدیک مشرق کے فرق کے برابر قیمت نہیں ہے, اور کیا مسلمان پٹتا ہے. کب پٹتا ہے؟ جب اس کا معیار گرتا ہے. ایک اور چیز کا بچہ تھا, وہ باہر کھیلنے کے لیے گیا ہوا. خیر کے دان کو اس کے بچوں نے کی پٹائی, اور آگے آگے یہ گھر کو بھاگ رہا ہے, پیچھے پیچھے بچے بھاگ رہے ہیں, دوڑ کر آ رہے ہیں. یہ بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہو کے امی امی میری پٹائی کر رہے ہیں, امی امی میری پٹائی کر رہے ہیں. اس عورت نے بچے کو تندر کیا اور بچوں کے پیچھے نکلوں کو آپ ذرا رک جائیں, رک جائیں. کیا بات ہے کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہتی, آپ رک جائیں, میں آپ کے لیے مٹھائی لاتی ہوں. وہ رک گئے, ان پر لا کر امی نے مٹھائی تقسیم. بچے بڑے حیران کہ ہم نے اس کے بیٹے کو پیٹا, اس کی پٹائی اور یہ کرتے تقسیم کر رہی مٹھائی. تو انہوں نے کہا اتنا نافرمان تھا, اتنا مجھے تنگ کیا ہوا تھا کہ مجھے امی کہاں کہتا تھا. جس طرح سے باپ کہتا وہ خزرے سے بھی کہتا خزرے علی. تو تمہاری پٹائی سے مجھے امی کہا آیا, اس لیے میں پٹائی تقسیم کر رہی تھی کہ پٹا تم سے تو امی کہا کبھی یاد آئی ہے, تو اس کو تمہاری پٹائی نے اس میں پیدا کیا ہے. ہمارے رائبڈ کے امیر مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے آدمی تھے, میں نے کم آدمی سے دیکھے. انہوں نے زندگی وقت کی ہوئی تھی, بال بچے دور دراز مانسرا سے آگے 30 میل, پھر وہاں سے آگے 5 میل جاتی علاقے میں رہ رہے تھے. تو وہ کہیں مشکل سے مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں ایک بار آتے تھے 2-3 دن کے لیے. اس میں ان کا ایک بچہ چھوٹا جو تھا وہ ماں کا بڑا لاڈلا تھا, وہ بڑا نافرمان ہو گیا, اور نافرمان ہو کر جائے تو گالیاں دینے اس نے شروع کر دی, گندی مغلط گالیاں. ایک دفعہ آئے تو ہم نے کہا کہ اس کو بھی میں مدرسے میں داخلے کے لیے لے جاتا ہوں. تو ماں سارے بچے داخل کر لیے, تو ہم نے بات چھوڑنے بھی چھوٹا تھا, بالآخر اس کو بھی لے گئے. لے کے پڑھتا تھا وہاں, اور وہاں بھی سب کو گالیاں دیں. آپ جی مدرسے کے استاد صاحب کا بیٹا ہے, محسن صاحب کا بیٹا ہے, باقی شاگرد کیا کریں, ڈر رہے ہیں استاد صاحب سے. ایک طالب علم صاحب اسلام اس کا نام ہے. ایک دن جس کو خاص چنی ہوئی گالی دی نا اسلام کو, اس بچے نے خاص دختری سے لوگوں سے نکال کر دی, چنی ہوئی اس کو گالی دی. تو جب اسلام سڑا وہ جو پیچھے بڑا اسے مارا تھپڑ کر دانت نکال کے پھینک دی. اب اسلام نے خود مجھے بتایا, اس نے کہا کہ میں مدرسا کے بیٹے کیسا تھپڑ مارا دانت نکالا. تو اس کی جو گالی ٹھیک ہوئی نہ بس, پھر کسی کو گالی نہیں دی. تو مدرسے میں دیتا تھا بڑی ضرورت ہو گئی, اگر سفیڑی ضرورت ہو ماں سفیڑے فائدہ نہ کھولا, یہ سب میرا تھپڑ فائدہ نہیں کرنا, اس کو تھپڑ کی ضرورت تھی. تو تھپڑ کو جو لگا تو کیا لیے اس کی ترستی ہے. تو یہ بنجانے بلا پکڑ آتی ہے جو مسلمان کی, وہ اس بنا پر آتی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتائب کرنا چاہتا ہے. عرصے سب آیا نہیں آئے گا, نوکر والا کسے سنگے ہوا ایسے میز بڑھ مکڑ. یہاں ایک مالک کا ایک لڑکا تھا, چوریاں کرتا تھا. تو مالک کی خان کی چوری کر لی اس نے, اس کا میز چرا لیا اور ترخان پر بیچ دیا. جا کر اس نے معلوم کر لیا, واپس لے کر آیا, لڑکے کو اس نے باندھا, خوب اس کی پٹائی کی. کیا بیاہ بخیا جی پھر کرو اس نے کہا پہلے ساتھ یہ کسی نے شروع کیا ہوتا تو میں کرتا نا اب نہیں کروں گا. سچ بات ہے مسلمان جب پٹتا ہے اس بات جب پکڑ آتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اور کافر کیسا پٹتا ہے تین وجوہات کی بنا پر پٹتا ہے. ان وجوہات کی بنا پر پٹتا ہے. اس نے کس طرح اغوا کا کیس تھا اس نے ایک لاکھ روپے کتنے دے کر آئے. پھر میں نے کہا کہ دا جرمانہ مار کر آپ کھڑے گئے یو کس بنو کیا رکھے. اگر میں کہتے ہیں پیسے بھائی رستے میں دو کوئی تیار نہ ہوتا تمہیں آخر جرمانہ بھی دے کے آئے اور ڈاکوؤں کو دے کے آئے. اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں بڑی راز کی. یہ سلوک عموماً ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی زکات ادا نہیں ہو رہی. اور جن پر حج فرض ہوتا ہے اور اس کی کوتاہی ان میں کی ہوئی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آگے سے کہا اتنی دشمنی ہو گئی ہے کہ مجھے علاقہ چھوڑنا پڑا بنو چھوڑنا پڑا میں شہر میں آ گیا ہوں یہاں تو تبدیلی کرائیے. میں نے کہا پر کہیں حج تو فرض نہیں ہے. انہوں نے کہا حج تو فرض ہے تو میں کہتا اس کے پکڑ میں ہوں اور آگے سے نکالے جا رہے ہوں. خوشی سے نکل جاؤ حج کراؤ تاکہ اس پکڑ سے چھوٹو. زکات ادا نہیں کرتے. زکات کی دوسری بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گرد و پیش میں لوگ حالت اضطرار میں ہوتے ہیں. یہ مالدار لوگ خاص پاس سن لیں میری بات. اس طرح کے ایسا بیمار ہے تو اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں. یہ آدمی بھوکا ہے اس کے کھانے کا کچھ نہیں ہے. اور یہ مالدار آدمی اس کا بندوبست نہیں کرتا. نتیجے میں سخت تکلیفوں میں گر جاتا ہے. اس کے گھر پر ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں ایسی تکلیفیں آ جاتی ہیں تو اس کے لیے پریشان پھرتا ہے. اور اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ سزاد میں آئی ہے کہ تیرے گرد و پیش میں لوگ حالت اضطرار میں تھے تو نے اس کا اضطرار دور نہیں کیا. اس کا اضطرار تو نے دور نہیں کیا جس کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ میں آ گیا. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے لکھا خط میں لکھا اپنا حال کہ غریب مریض جب آتے ہیں تو زیادہ اچھے نہیں لگتے ہیں. اور دوسرے خاص طور سے جو آج جو غربتوں کا تذکرہ کر رہا ہو اور فریادیں کر رہا ہو اور زیادہ اچھا نہیں لگتا. تو اس کے جواب میں نے لکھا کہ یہی تو یہودیوں کا طریقہ تھا. تو کہتے تھے کہ انتظم اللہ شاء اللہ عطما کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ نے نہیں کھلایا ہے. یعنی اللہ غریب کیے ہیں اور ہم ان کو کیسے کھلائیں. اللہ نہیں کھلاتا تو ہم کھلائیں. تو اللہ تو سب کو کھلا سکتا تھا لیکن تیری ازمائش کے لیے اس کو غریب کیا ہے. نہیں تیری ازمائش کے لیے کیا کہ تو کیا کرتا اس کے ساتھ. عزیز شریف میں آتا ہے کہ بڑوں کے قیامت اللہ تبارک العظیم سے کہے گا کہ اے میرے بندے میں بیمار تھا تو میری یادوں کو نہیں آیا اور اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا. یا اللہ تبارک تعالیٰ تو تو نیبوں سے ان کمزوریوں سے پاک ہے. تو تو سبحان ہے نہیں پاک ہے ان سے. کوئی کمزوری کوئی ذوق کوئی بھوک کوئی پیاس کوئی بیماری مجھے لگتی نہیں ہے. تو اللہ پاک فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی عادت لے گیا ہوتا تو مجھے وہاں پاتا. اور میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اگر تو مجھے کھانا کھلایا ہوتا. میں نے لکھا کہ یہی تو یہودیوں کی ضرورت ہے. اگر ہمارے اندر یہ بات ہے تو سمجھ لیں کہ یہودیت کا ساتھ ہے ہمارے اندر. میں ایک دفعہ کیا اس میں یہ ایمرجنسی والا شعبہ ہے نا کیجوئلٹی ڈپارٹمنٹ یہاں میں کیا اتفاقاً ہو کہ کیجوئلٹی میڈیکل افسر سے میرا کوئی کام تھا. اس وقت میری ڈاکٹر بیٹھی ہوئی تھی شاگرد تھی میری. اس میں ایک لڑک ایک مرد اور ایک عورت آ گئے 40 سال کا 35 سال چل کر مرد ہے اور 30 سال کا ایک عورت ہوگی. اور بچی ان کی جو ہے ان کو اس کے دمے کا اٹیک ہے اس کا سانس ہے بس ان کا سانس ختم نہیں جا رہا آنکھیں اس کی نکلی ہوئی ہیں بڑا سوال ہے. تو یہ آئے اس کے پاس ان پڑھ جاتی لوگ اس کے پاس پہنچ گئے. تو اس نے کہا اوپیڈی کی شیٹ بنائی ہے اور بیچارا کیا بڑا بیڑی کیسے کہتے چٹ کیسے کہتے. انہوں نے کہا جی کیا اب بیڑی کی شرط نہیں بنا تو میں دیکھوں جاؤ. بچے کو فوراً میں نے ہاتھ اٹھایا ایسے میں ادھر لگایا نہیں تو باہ لاتے تو جلال کی مخلوق انسان اگر یہ کتا ہوتا تو تم نے اس کو اٹھا کر دل سے لگا تھا کیونکہ میں تو کتے سے بھی ذریعہ جو اللہ میں پیدا کیا. میں نے کہا سامنے جگہ ہے وہاں پر ایک کھیڑ بنتی ہے 5 روپے اس کی, آپ وہ بنا کر لیں, آپ کے پاس 5 روپے ہیں؟ اس نے کہا جی ہیں میرے پاس 5. میں کھیڑ بنانے کے لیے گیا تو اس لیے ڈاکٹر صاحبہ کو بڑی شرمندگی. اس نے فوراً جو ہے تو اس کو دیکھا, داخل لے کر اس کو دیکھ کر دیا. تو اس مرد عورت نے مجھے دیکھا, ایسا دیکھا کہ گویا ان کے لیے میں فرشتہ ہوں. انہوں نے کہا شاید منگا ہوں ماخیم راغلو کیا داخل نہ کرو منگتا تھا بر کر تھوڑا منہ داخلہ اپنا. بس میں نے کہا آج کے دن میں شاید تاجد ہی پڑھی ہو. میں نے کہا کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھ سکتا ہوں, اور 5 نمازیں ہی پڑھی تھیں, لیکن بس آپ لوگوں کی دعا بس میرے لیے کافی. آج کے دن کا میرا استعمال ہو. چلے دوسرا واقعہ یاد ہے کہ آپ کو سنا دیں. عید رحمان ہے پروفیسر سنی کالج کا کیمسٹری کا, ریٹائر شو ہے نا, ریٹائر شو میں شروع کرتا ہوں. یہ اور میں دونوں آج پڑھتے ہیں, بسیں آئیں تو بسوں میں ہماری سطح ٹھیک تھی, ہمارے دونوں نے چھلانگیں لگائیں اوپر بیٹھ کر سیٹیں پکڑ لیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت اوپر سوار ہوئی, اس نے ایک ضعیف آدمی کو ایسے پکڑ کر اوپر پہنچایا. تو میں تو ماشاءاللہ باشرا تھا اور بہت مزے پڑنے والا تھا, ایسے آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بزرگ ہو گئے ہیں. یہ خیال تھا عید رحمان بےچارا ذرا دنیا دار تھا, اس کو یہ خیال تھا کہ ہم تو گنہگار آدمی. وہ فوراً اٹھا اس نے اس بوڑھے کو جگہ دے دی, بوڑھے کو جگہ دے دی. اب مجھے شرمندگی ہوئی کہ بوڑھے کی ساتھ اس کی بیوی ہے تو اس کی طرف صحت اچھی ہے تو اس کو مجھے جگہ دینی چاہیے. جب میں اس کے لیے اٹھا تو کہتے ہیں وہ پاس ہے جی, تاسو وہ پاس ہے جی, تاسو وہ پاس ہے جی, بعد میں دیتا بے اس وا بعد ڈال دے دے جی میں پاس لیتا. چلے میرے پاس جی کہتے اٹھا اس کو جگہ جی ساتھ بیٹھی. اس بوڑھے نے بوڑھے حاجی صاحب ہاتھ اٹھائے, میں کہتا ایک زمانہ منگا حاجی اس لوگ مولانا ابن حضرت نے فرمایا ہے کہ دل بدستاور کے حج اکبراس, دل بدستاور کے حج اکبراس, از ہزاراں کعبہ یک دل بہتراس, کعبہ بنیاد خلیل اعظمس, دل گزرگاہ جلیل اکبراس. کعبے کو تو ابراہیم نے بنایا ہے جو آزر کافر کا بیٹا تھا, اور دل گزرگاہ ہے جلیل اکبر. دل جو ہے یہ جلیل اکبر وہ جلال والی ذات ذل جلال, اتنی بڑی ذات اس کی گزرگاہ ہے. دل گزرگاہ ہے جلیل اکبر, دل مدستاور کی حج اکبر, دل مدستاور کی حج اکبر, سز ہزاراں کعبہ یک دل بہتر, کعبہ بنیاد خلیل آزر, کعبہ بنیاد خلیل آزر, دل گزرگاہ جلیل اکبر, دل گزرگاہ جلیل اکبر. قبولیت دعا کے بارے میں جو فقراء نے اور محققین نے بات لکھی ہے وہ لکھی ہے کہ جس کا دل خوش ہے ایسا راضی ہو جائے ایسا خوش ہو جائے, اس کے دل سے تیرے لیے دعا کی روح اٹھے, اس کی دعا تیرے لیے قبول ہوتی ہے, خواہ یہ حال کافر کے دل پر کیوں نہ ہو جائے, اس کی دعا تیرے لیے قبول ہوتی ہے. کافر کا باغی, کافر خدا کا اگر باغی بھی کیوں نہ ہو, اس کے قلب کو بھی ایک تعلق ذات ذوالجلال کے ساتھ ہے. میرے بھائی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس دن جو ہم گئے تھے اس میں آپ خیال تھا آپ سب پڑوسی جو گئے تھے وہ کیا بات ہم نے کہی تھی کہ میں والد صاحب اس کو کٹائیں گے دوبارہ تھا رات کو اور واقعہ بیان کرا تھا کسی آدمی کے وفات کے بعد خواب میں دیکھا مقصد تاریخ میں دیکھا نہ کہ نہ ہاں اچھا آپ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی گاڑی کے موتی گر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک دیکھ رہے ہیں آپ نے رات کو میں دیکھا اپنی والدہ کو سلا رہا تو اس کے پیر دوار بچے میں اس کے پیر اٹھائے اس کے قلبے کو شہر کا ہاں سبحان اللہ رکھوں دیکھیں بڑا اچھا واقعہ کہ ایک بزرگ نے دوسرے کو خواب میں دیکھا کہ اس کی گاڑی پر موتی موتیوں گر رہے ہیں تو آیت نے کہا میں نے رات میں رات گزار خواب دیکھے ان نے کہا ہاں ضرور یہ آپ نے دیکھا وہ کیونکہ کل والد صاحب بوڑھی ہیں بیمار ہیں کل میں ان کے پیر دبا رہا تھا اور پیر دبانے کے بعد اس کو مجھے ہاتھوں جو گرد لگی تو آنکھ میں نے اپنے منہ پر پھیر لیا تو اس کی برکت کا ظہور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حال میں کیا ہے یعنی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں جب مضمون مکمل ہو جائے یا ذہن میں مضمون نہ رہے تو پھر سوال پوچھنے پر کوئی بات سامنے آتی ہے ہمارا کچھ تیاری کا مضمون تو ہوتا نہیں ہے جی چند ایک باتیں بزرگوں نے سنی ہیں اسی کو بار بار بیان کر لیتے ہیں کسی بزرگ نے کہا باہر کے خان دائم فراموش کر دائم الا حدیث یار کے تکرار میں کنم جو کچھ پڑھا ہے وہ بھول چکے ہیں سوائے دوست کی بات کے جس کا تکرار کر رہے ہیں الا حدیث یار کے تکرار میں یہ شعر لکھا آپ نے اندر سے بند کر نہیں لکھا دوسرا لکھا ہے کہ ماں کے سائے سکندر و دارا نہ خاندہ از ماں بجو حکایت مہرو مفا مپرس لکھا نہیں لکھا کہ میں نے سکندر و دارا کے قصے نہیں پڑھے ہیں مجھ سے سوائے محبت اور وفا کی باتوں کو اور باتوں کو نہ پوچھو ماں کے سائے سکندر و دارا نہ خاندہ از ماں بجو حکایت مہرو وفا مپرس میرے مدفعہ سے فرخار سے براغلے بھائی افتخار صاحب دیر میرا پاس لار غلط کھڑے گئے جی تو وہی براغرے تو بنا ہوئے بس اچھا یہ عورت براغری کہ دو کال کے دوہرے ہو جائیں پورا کال کے دوہرے ہو جائیں میرا دوہرے دے براغری بھی نوں ہاں جی کنو حکم دکاندار خود دکان بن رہی صاحبہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب آتے جاتے تھے بڑے ایماندار ڈاکٹر صاحب آتے جاتے کچھ دم و تعویذوں کے لیے بڑے دفعہ آیا ہم نے پوچھنا چاہا کہ کچھ شکرانہ مکھانا تو اسے کہا میں نے کہا ماں شکرانے اگر سلونوں کے درگنوں کے لیے داخلہ پوری شکرانے نہیں شراک ہو رہے تھے بس تو جگہ سے ذرا رہا تم ایسے ہی آیا جائے کرو تو بڑا حیران ہو رہا تھا جی ہر جگہ جاتے شکرانے کا مطالبہ ہوتا ہے میں نے کہا ہمارے شکرانے جو ہے تو وہ بڑے وہ ہوتے ہیں بڑے درجے کے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی بھیجنے کی ہیں کیا بات ہے کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھیں پھر ذکر شروع کرتے ہیں یہ حدیث شریف کسی کو یاد آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور کوئی بکری یا کوئی حمل والی تھی اب بڑے بوجھ اٹھا کر چل رہی تھی, تو اس کو جو دیکھا آپ نے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے کہ کتنا یعنی یہ ماں کتنا ایج ہے تو اپنا بوجھ اٹھا رہی ہے اپنے بچے کے لیے, کتنی شفقت آپ کو مخلوقات الہیہ پر ہوتی تھی. وہ تو ہمیں یاد ہے وہ واقعہ جس میں کہ آپ باغ میں گئے اور اونٹ جو ہے تو وہ روتا ہوا آپ کے آیا قدموں پر اس سے سر رکھا, پھر آپ نے مالک کو بلایا تو اس سے بتایا اونٹوں سے شکایت کی کہ چارہ تھوڑا دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے, وہ دو پتھر محفوظ تھے مسجد نبی میں, ایک کو متکلم کہتے تھے ایک کو متقا کہتے تھے, ترکوں کے زمانے تک تھے پھر شاید سعودیوں نے گرا دی, ایک وہ پتھر جس کے ساتھ آپ تکی لگا کر بیٹھتے تھے اور ایک وہ پتھر جس سے کہ آپ کو سلام کیا تھا تھوڑے تو برک کے رکھے ہوئے. استوانہ حنانہ جو ہے نا جسے آپ کے غم میں رویا تھا یہ وہاں سے ہٹا کر پھر اس کو پتہ نہیں کتنے درم میں ایک شادی نے خریدا ہے اور ان کے پاس رہا ہے یہاں تک کہ پھر مٹی ہو کر جب وہ ختم ہونے لگا پھر اس کو دفن کیا ہے. کبھی بھی محراب کے پاس ایک ستون پر لکھے نا استوانہ مخلقہ, مخلقہ بھی اس کو کہتے ہیں حنانہ بھی کہتے ہیں رونے والا, تو حضور کے فراق میں جدائی میں رویا سرونے کی آواز نکلی, انہیں صحابہ نے حدیث کو روایت کیا ہے کہ ہم نے اس کی آواز کو خود سنا. آج والی کتاب میں سے تذکرہ آیا ہے جی کہ نہیں آیا؟ آیا ہمارا جو 75 کا حاج تھا نا, اس میں باقی ساتھیوں کو ہوا تھا, حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ مولوی یوسف صاحب کو بھی داخلہ کراؤ, ساتھی رام نئے دیکھوں کا داخلہ کراؤ, ان کے لیے اور رکیں گے پتہ نہیں اور پھر مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تم نے فرمایا کہ مجھے بشارت دی گئی تھی, فرمایا گیا کہ یوسف کو تو وہاں پہنچا کر چھوڑیں گے, اس لیے اس کے بھی داخلہ کرو کس کے بھی ہو جائے گا. نا کا بہت سے عاشق طرح سے چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا.